Частка другая. У спальні ще лунає водгулля вівату. З надворку неохотно цедіться скупое світло, по широким бляшаним подваконні сякуть струмені ранішнього дажджу. Першим чином імператор прислуховується до свого тіла і з радістю відчуває, що сьогодні йому лепій. Він не хоче ворушитися, боючися, що встешливе відкриття станеться подманом, але все ж наважується підняти руку, потім підкурчити і випростати ноги. Першиню за шмат дзьон болю нема. І він почувається амаль здоровим. Йому соромно за спородженою болем учорашньою мару дожить до наступного травня, до дня, коли він був обвещений імператором французов. Ніяковато і за написаний вчора тестамент, адресований всім володарам Європи. Покидаю вам у спадщину жах і ганьбу моїх опошніх дьон. Ён явно поспішався. Може, і не на один год. Перажитое в сне узрушенне протягивает тримать в своей гаючей обладе, и он просит Всевышнего, каб позбавил болю хоть до вечера, до вертання в выратовальное царство сну. Ну, а что до сну? Дык тут ён з ранней молодости отчувая себе амаль ровным Богу. Здольность знов переживать у ночи нават самые далекие дни, да дробница выявна с усими подеями, с анализом державных справ, с именами, с почуттями, оттеннями почуттев, гэтую здольность. И он здавен личить одной с проявов своей гениальности. Достаткова незначного намагання думки – і в сне ён трапляє в родний дом у Аяча або в Брієнскую військову школу, под Аустерліц або под Фрідленд. І он здольний спрасовать некалькі дьон в одну ноч. А може, наадворот, заповоліть раку часу, і як гурман смакує влюбеную страву, переживать подеи одного дня две чи три ночи запар. Почасту ему здаецца, что гэта зусім не сны, что невідочная, незворотная для остатніх плынь часу, падуладная яго волі, і ягоны карабель імкліва летіць супроць гэтай плыні, робячы припынкі у абраных ім портах. Дзверы спальні, як заўсёды, прачыненыя, але крокаў не чуваць. Напэўна, Луї піша ў кутку за канторкай. На добры лад штодзённыя запісы камердынера трэба было б старанна адрэдагаваць, каб у рукі нашчадкаў не трапіла нічога неістотнага і нявартага памяці пра яго. Наприклад, сумленно занотаваних звісток, що перед ад'їздом сябров і знайомих з вострова ён імператор дорить кожному власні волоси. Правда, у гэтых подарунках є свой розлік. Його новий лейб-медик Антамаркі лічить, що лабораторне дослідування волосов, на жаль, абсолютно немагчымае тут на востраве, магло б выявіць утрыманне мыш'яку і адказаць на пытанне, што займае яго розум не першы месяц. Дакладней, з таго часу, як яго пазбавілі чалавека, якому ён верыў так, як Александр Македонскі свайму лекару Філіпу. Вайсковы доктар ангельскага флоту ірландец О'Міра служив на кораблі, що вез імператору в вигнання. І он познайомився з доктором, узышоўшы на гэты плывучы кавалачак варожай тэрыторыі, і ўжо не разлучаўся да самага ягонага ад'езду. Шмат разоў ён вяртаў сабе тыя дні ў снах, іхнія з доктарам падарожжы ў экіпажы, верхам і пешкі, няспешныя гутаркі з жыхарамі вострава і з іх дзецьмі, якія заўсёды нагадвалі яму сына. Калі пасля тых вандровак ён садзіўся пісаць мемуары, пяро лёгка бегала па паперы, а былі дні, ў якія яму здавалася, што ён узяўся за мемуары занадта рана, што ўсё яшчэ магчыма. Такое адносна вольнае жыццё доўжылася, пакуль на востраў не прыбыў адмірал Гудзон Лау. Вельмі хутка ён пачаў называць новага ангельскага губернатара не іначай, як мой кат. Тупы і баязлівы адмірал, відаць, і ў сне калоціцца ад страху, што яго зняволены ўцячэ. Даходзіць да смешнага. Губернатар загадаў абкапаць ягоную імператараву рэзідэнцыю Лонгвуд равамі і абкружыць суцэльным ланцугом вартавых. Сам Лау або яго афіцэры увесь час блукаюць вакол дома. Яны павінны штодня бачыць палонніка. Каб прымеў, губернатар, мусіць, збудаваў бы вакол рэзідэнцыі нешта накшталт вялікай кітайскай сцяны.